trei ulcere prinse împreună, deci trei ulcere alăturate, prinse împreună. Inscripția merge pe exterior o dată și jumătate de-a lungul celor trei vase. Da? De ce e oarecum important să știm cum arată vasul lui Clemens? Pentru că un asemenea tip de vas este rezervat mai degrabă cultului. Da? Cum ar trebui să folosești în bucătărie un asemenea vas? Și pentru ce? E complicat și inutil, nu se poate răsturna, dacă sunt trei, gândiți-vă la toate neplăcerile pe care le poate provoca un asemenea vas. Dar, ca vas de cult, este deja mult mai interesant. Inscripția este parțial ininteligibilă. Probabil că e vorba de un text cu încărcătură sacră. Adică așa, e vorba de o urare. Doar că nu știm dacă e de bine sau de rău. Îl știm tot. Că de bine. Nu știm dacă e cererea unor binefaceri sau e invocarea unor păstări. Da, pe vasul lui Clemens. Poate că sunt amândouă cumva la un loc, o să vedem. E împărțit în trei, pe foile voastre, textul acesta. Primul și al treilea rând, cumva pot fi citită. Sunt inteligibile. Rândul al doilea este, în opinia majorității lingviștilor, greu de înțeles, așa că eu vă propun chiar să-l lăsăm cu totul de parte, nici nu încercăm să pricepem despre ce vorba de rândul al doilea. Inscripția în umbretul ei prezintă scriptio continua, scriere continuă. Aceea nu există niciun fel de separare. De ce se numește vasul lui Clemens? Mai bine ceva? Am ceva de zi la mine. Ah, ok. Bine. Nu știu unde. De ce se numește vasul lui Clemens? Pentru că, dacă vă uitați, rândul al treilea începe cu acest cuvânt, Clemens. Unii interpretează ca fiind un nume. Chiar dacă este nume, acest Clemens este termenul care în latina clasică a devenit bonus. Da, după o sumă de reguli fonetice pe care vi le-am spus la prima trebuită, cei care pur și simplu să țineți minte că Clemens se numește bonus în latina clasică. Deci nu știm dacă e un om care se numea bonus sau e pur și simplu un om bun. Poate fi un nume propriu, acesta nu e deloc implauzibil. Da? În diverse limbi, adjectivul care înseamnă bun poate deveni nume de persoană, nume de familie, e plauzibil. Bun. Ce am avea aici? Ne uităm la primul rând. E o versat. Se spune că devine clasic iurat, e o versat, devine iurat, Atunci vă dăți un scânt înainte de mă fascismă. Eu pe stat, devine jurat, jurat, jurat, de Ivos, pentru Deos, jurat Deos, jurat pe zei, Quoi, pentru Cvi, cine, cel care, Med, Med. Pentru me, asta mai văzut și în alte inscripții. Mitat, evident cu un singur tân, de pe dată veche, avea în secolul al III-lea de la Ennius, începe să se noteze cu doi de tân. Așa ține minte, de la Ennius, începe notarea consoanelor lungă, da? Ennius. Dar el, în timpul lui, începe notarea lui. Asta nu înseamnă că nu era pronunțat. Sigur, vorbesc doar de notare, nu de pronunțare. Nici ar fi avut de ce să își modifice pronunțarea. Da, sigur. Deci ei pronunțau mictat și aveau obiectiv să scrie cu un singur T. Până în timpul lui Ennius a fost pentru ultima dată. Deci jura că o scrie me mictat, jura pe zei cel care mă trimite, mitat, mitit, e un pic neclar ce să mergem. Ce mai departe, nei pentru un ne. Ted endo, ted endo, clasic ar fi in te. Endo înseamnă în, deci ceea ce clasic va fi in, dar apărea ca postpoziție acest endo. Deci, repet, iura deos qui me mitat, mitit, ne in te cosmis, comis, blând, Virgo, e doar o grafie, da, pentru Virgo, asta știți, grafia KG, Fiat, asta apare chiar și până târziu în latină ca Fiat, Sit, conjunctivul. Înjură pe zei cel care mă trimite, dacă nu o să fie blândă față de tine fecioara, ori e vorba de o tânără care trebuie să fie drăguță cu cel care trimite vasul, ori e vorba mai degrabă de divinitatea fecioară. Da? Ia. Nu știu. Ei, ce se întâmplă mai departe? Astăzi noi fiu pe toi de fiai ca care voice. Să facem mai departe, dar nu bine ca asta. Asta am zis, nu știm. E de bine sau e de rău curarea? Nu știu. Sunt mai multe variante, îmi ajunge să vă spun asta, sunt mai multe variante diferite de interpretare pentru acest al doilea. Vedeți care sunt astea, vedeți dacă vă mulțumește vreuna, oricum nu mă întrunesc părerile de bine ale epigrafiștilor. Și acum, ultimul rând, duelos, pentru bonus. Med, me, asta te învățat deja. Feched, fechit. Țineți minte, d, t, da? V-am explicat până de tăr. Cum stăm cu desinențele personale primare și secundare în latină, da? Aici vedeți. Feched, pentru ceea ce clasic va fi fechit. En manom. En manom. En manom. Acest manom trebuie să fie... Manom. Da, e cel pe care îl știți din dedicația Dis Manibus, da? Zeilor binevoitori. Da? Cam pe acolo suntem. en manom, einom dueno ne med maro statot. Nu știu foarte bine cum se interpretează chiar fiecare element de aici. Înțelesul ar fi aproximativ următorul, foarte aproximativ, da? Dacă nu știm bine ce avem în față, nu știu putem traduce. Duenos m-a făcut, sau un om bun m-a făcut, da? Cred că merge mai bine un om bun, cu gând bun, să nu fiu folosit pentru ceva rău. Dueno, no dueno. Da. Și vedeți la sfârșit, malo statot. Știu că e greșită, nici nu v-am promis că vă descălcesc inscripția vasului lui Duenos, doar ca să știți că ea există, în ce fel există și cam despre ce ar fi vorba acolo. Nu am avut niciun alt scop. Da? Deci, acum știți, vasul lui Duenos, probabil cea mai veche inscripție latinească, probabil că se secolul 6, asta e. Da? Bine, pot fi citită multe alte detalii aici, dar acum cred că e suficient să știți asta. Se rămâne o zi undeva ca Nalius. Este un text de text epigrafic de dimensiuni relativ mari. Față de tot ce am avut până acum, e textul cel mai întins. Cu avantajul maxim pe care îl oferă textele epigrafice, una dintre textele epigrafice, este databil. Acest decret, Senatul Consiliului, știți că înseamnă decret, da? Decret al Senatului, în privința semnăturii bacanalilor. Acest decret, știm sigur că a fost dat, uitați-vă, în 1986, înainte de Hristos. Știm din surse istorice, Titus Livius vorbește despre decretul acesta. Mă rog, a fost un întreg scandal, citiți voi în istorie, nu ne oprim acum deloc. Este de asemenea o dovadă foarte bună pentru ceea ce înseamnă autenticitate epigrafică. Și asta am vorbit, nu mai contează, vorbiseam să văd lucrurile, deci nu am vorbit cu toată lumea. Ce înseamnă autenticitate epigrafică? Asta este o inscripție care datează din anul 186, da? Fiindcă știm. Și ăsta era obiceiul, se lua o hotărâre în Senat și apoi hotărârea aceea se făcea publică. Da? Adică textul respectiv era pus în locuri publice, în așezări importante din statul respectiv. Da? Vorbesc în general, nu mă refer la această epocă, 186, evident, veche. Text autentic. Cam de termen al lui Papus. Da, da, sigur, sigur că da. Mai vorbiseam despre Senatus Consiliului de Bacanal, a fost chiar în contextul Plautin. Da. Ce înseamnă autentic? Dacă nu am vorbit despre un act oficial, ca cel pe care îl avem în față, dacă v-aș întreba pur și simplu ce înseamnă o scriere autentică, o scrisoare autentică, să zicem, probabil că mi-ar spune că vedeți un text scris de mâna celui care l-a gândit. Nu asta înseamnă autentic. Lucrarea autentică, scrierea autentică. Da? În cazul pe care îl avem noi acum în fața ochilor, autenticitatea nu intră exact în această descriere. Pentru că textul legii a fost conceput de întregul Senat, a fost consemnat în scris de grefieri, și avem și numele lor aici, a fost notat pe probabil mai multe suporturi perisabile, da? Papirus, să zicem. Ceva ce nu am numit, ceva ce nu am numit hârtie, da? Nu era la antichitate hârtie, dar corespondentă de hârtie din vremea noastră. Și aceste texte erau trimise meșterilor care să graveze în material durabil textul decretului. E important să știm, pentru că ce avem noi acum e ceea ce a supraviețuit fiind pe un material durabil, deci ceea ce a notat meșterul, pornind de la textul scris pe un material perisabil. E un fel de a spune că, chiar presupunând că acest text pe material perisabil venea direct din mâna grefierului, de la Senat, oricum, meșterul este un copist. E o mică exagerare, dar nu foarte mare, înțelegeți ce vreau să spun, da? A existat un intermediar între autorul textului și cel care l-a pus în scris. Da? Textul pe care îl avem noi acum în fața ochilor. Ce explică această intermediere? Explică greșeli de grafie, pentru că el nu a gândit singur textul, slavă Domnului, da? Când o să dea decretele meșteșugarii, nu se știe ce se întâmplă. Sau poate se întâmplă mai bine. Deci el nu a gândit ce a scris. Copistul întotdeauna scria printr-un procedeu de dictare. Fie că îi dictează cineva, fie că își dictează singur. Nu se poate altfel, da? Deci el se uită la un text, citește acolo de bacanalibus, apoi își ia ochii de pe textul respectiv și începe să scrie el, indiferent cum scrie și cu ce material scrie. Și în momentul în care scrie, el își dictează. Și el spune de bacanalibus, bacanalibus și așa mai departe. Da? Dacă are o pronunție dialectală, atunci își va dicta în propriul său dialect. Cu consecința că va ajunge la noi un text, nu așa cum a ieșit el din mâna celui care l-a gândit, ci așa cum era pronunțat de cel care îl scria. Cu observația că textele oficiale sunt scrise mult mai îngrijit, foarte adesea sunt scrise așa izant, ca să aibă prestigiu vechimii. Meșteșugarii sunt atenți să redea fie ceea ce au în fața ochilor, fie ceea ce știu că de obicei există în textele oficiale, forme care știu ei că de obicei există în textele oficiale, deci mai ales arhaizante, dar uneori poate să greșească pur și simplu, greșească. La un moment dat ăsta scrie sacanal în loc de bacanal. Sigur nu pronunța așa. Da? Acum, dacă e să ne uităm în grafie, S și B nu sunt chiar imposibil de confundat. A greșit. Da? Pot fi greșeli pur și simplu. Sau pot fi greșeli care țin de pronunția personală a celui care scrie. Că e pronunție dialectală sau e pronunție sinceră. Deci, la un moment dat, chiar scrie cum pronunță. Nu mai stă să se gândească cum e oficial, cum e arhaizat și așa mai departe. Da? Bun. Să vedem cum arată textul nostru. De bacanalibus. Nu, e tare. Întâi s-a greșit. Are patru părți distincte. Deși vedeți separat atunci în rând de pauze, da? Sunt patru părți. Este partea introductivă, care plasează în timp și spațiu decretul. Aflăm cine era consul în vremea aceea, care erau consulii din vremea aceea și unde s-a a avut loc ședința Senatului. Și de asemenea aflăm și numele grefierilor. Astea sunt datele precise din prima parte, o să mă întorc imediat. Partea a doua este tema, subiectul decretului. Partea a treia este formul propriu zis al decretului. Este cu mult mai lungă, partea a treia e doar o mică parte aici. Și în fine, ultima parte este intervenția, putem spune, oficială, evidentă, a meșteșugarului. Spune unde anume se afla el atunci când gravat inscripția. Pentru că erau inscripții gravate de mai multe locuri și asta trebuie să știm că este copia in agro tenorano. Asta spune el la sfârșit. Ce putem vedea? Și o luăm de la început. Quo Marcius, deci Quintus Marcius, S. Postumus, Curius Postumus, Luci Filius, nu e foarte important, doar ca să vă obișnuiți cu ce aveți în fața oților. Cos, da? Consules, adică, când vedeți grafia veche, cos pentru cond, S, dar este o grafie păstrată tradițional pe toată durata latinității clasice. Deci cos pentru consules. Sunt cei doi, Marcius și Postumius. Senatum consoluerunt au sfătuit senatul. Interesant, de data asta vedem consoluerunt. Da? Mai înainte era cos pentru consules, acum consoluerunt, însă. Probabil că nu așa pronunța meșterul nostru, dar știa că așa se scria cândva. N octb, deci nonis octobribus, la numele lui Octobie. Apud, haidem duelonai, apud, haidem, edem, da? Belone, la templul deiței Belona, și acolo a avut loc ședința senatului. Sc, arf, este o prescurtare pentru scribendo, scribendo, adfuerunt, scribendo adfuerunt. A fost de față scriind. Adfuerunt, vedeți prescurtarea a rf. Exemplu care se dă întotdeauna de sprijin, cum se ține sminte că D poate să apară uneori dialectal ca R, este Arnosarius. Arnisarius din Adnisarius. Da? Deci vedeți cum un D poate deveni R. Scribendo ad fuero. Au fost de parte scriind. Și acum vedem numele grefierilor. Văzuserăm consulii, cât de frumos se numau Marcius și Postumius. Acum le vedem pe grefieri. Claudii, Valerii, Minuchii. Da? Și M. Marcus, Claudius, Marci, Filius. Lucius, Valerius, Publii, Filius. Vitus, Minuchius, Gaii, Filius. Completăm totul. Dar ne tulbură că trebuie să completăm și finala numelor. Deci consulii apar frumos, notat, cu us, finală. Și aici vedem care e realitatea. Claudius, Claudiu, S, Sunt final Zădu Sfântă și de fapt s-a dus și cu odată cu Sfânt și e mai Claudii. Valerii pentru Valerius, Minuchii pentru Minuchius, vă aduceți aminte, mai întâlniseră o dată exact Minuchii pentru Minuchius, la Varia a treia, da? Acolo era domnul Minuchii pentru Minuchius. Bun. Care este subiectul decretului de Bacchanalibus? Ce e de observat aici, nu e nicio surpriză, dar tot trebuie să facem observația. Bacchanalibus ar trebui notat așa cum am scris eu, da? La titlul inscripției, cu doi de C și cu H. Altfel spus, cu un C grecesc, C, deci o valoare aspirată, precedată de valoarea neaspirată. Ce e neclar aici? S-a luat o valoare pe asta? Opriți-mă. Somebody stop me! Imediat mă opresc pe singură, dar nu o să ajung la capăt. Da, da, spuneți-mi dacă e ceva neclar. La traducere rămăsese în mână. La prima parte sau aici? La prima parte, pe F este C filius? Da. E Publii filius. Publii filius. Da? Bun. De Bacchanalibus, nu vă miră că e notat doar un singur C. Nu avea obiceiul la data asta să noteze nici aspiratele, în manieră grecească, cum o să facă mult mai târziu, cu CH, sau un teatru notat cu TH, și nici dublele, da? Cu doi de C. Și atunci e foarte simplu, Bacchanalibus. Adică așa cum pronunțăm și noi acum, da? Nu întâmplător. Bacchanalibus, da? Cvei pentru cvi, foiderate pentru foiderati, probabil, esent, un singur S. Cui pentru cui? Cui, da. Foiderati, în plural. Și asta se traduce așa, cui foiderati esent, cei care sunt legați de bacanalii, deci cei care au făcut, au fost inițiați, de fapt, da? Care sunt legați de cultul bacanalilor, deci în legătură cu aceștia, ita ex dei kendum kensuere. Ita kensuere, așa au decis, kensuere, persoana a treia plurală, da? Ex dei kendum să dea edict. Așa au decis să hotărască. E un pic... Edicendo, da. Am vorbit la fonetică despre cum evoluează ex, dei, co, da? De a ajunge edico. Deci, ca două consoane acolo, cu lungirea compensatorii a vocalei precedente. Unii dintre voi au uitat la examen și s-a lăsat nimeni edicendo. N-ați avut? Ce norocaș. Dar nici nu am făcut. Edico, ba da, săptămâna trecută. Edico, da. Și pe Edico, când am vorbit despre grupul consonant, zice. Am făcut săptămâna trecută. Da! Edico. Ba, nu pentru că mă zice o dată. Pe care și nu zice? Nu știu, nu dată, mă terminate, mă învizită pe cine zice. Și ce se întâmplă în corpul decretului? Ați văzut al treilea cuvânt, sacanal, este pur și simplu o greșeală pentru bacanală. Când cei vorba o iau pe scurtătură, începe așa cum trebuie să înceapă orice lege restrictivă. Nimeni dintre ei să nu voiască să țină sărbătoarele bacanale. E clar. Punct. Da? Deci nimeni să nu țină să vă bea la bacanat. Steak vs. Essent. Dacă sunt totuși unii care, da? Deci întâi este o interdicție. Nimeni să nu mai țină la bacanat. Dacă sunt totuși unii care vor să țină bacanat, atunci au de făcut diverse lucruri. cum să obțină îngăduința de a ține bacalarii. Vă spun ce trebuie să fac, poate aveți voi chef să le citiți. Uitați-vă, penultimul rând se termină cu C. Dumnei minus senatoribus C adesent. Acest C este clar numeralul. Da? Să nu fie mai puțin de 100 de senatori. Mai apare odată și în rândul al 5-lea de sus. Dumnei minus senatoribus C adesent este aceeași formă. Deci să știți că acel C e numeralul. Dacă ați citit în liniște, v-ați fi dat seama, sigur, nu trebuia să vă spun. Vă atrag totuși atenția asupra unor forme de ablativ. Ablative în D este acel ablativ vechi care apare în latină, în latina arhaică. Sententiad, penultimul rând chiar pe mijloc. Sententiad. Și atât bucurați-vă că l-am vorbit pe sententiad. Credeți-mă pe cuvânt că sunt atestate toate clasele de flexiune cu ablativ în D. Da? Aici, oricum, e bucuria mare că vedeți declinarea întâi, în D. Știți că etimologic numai declinarea a doua a dat cu adevărat ablativ în D. Latina exportă modelul ăsta al ablativului în D, precedat de vocală lungă. Aici ați văzut declinarea întâi. Și cu asta ajungem la ultimul rând al acolo unde mășteșugarul vorbește sincer, da? După ce tot textul este plin de ablative în D, acum spune și el ceva. Asta e autentic, da? In agrotaurano. Acolo se află el. Nu mai exista D la ablativ. Îi vedem. Da? Vedem sinceritatea autorului. In agrotaurano. Mega. De ce nu au restituit și acest D dacă au dat de mare succes? Pentru latina clasică, că ne-a ajutat? Nu e. Știu și eu. Nu l-a ajutat. De ce? Nu l-a ajutat. Da, nu l-a ajutat. Da, nu l-a ajutat. Da, nu l-a ajutat. A, la declinarea a doua, nu e fundamentat. Poți în să te străduiești să afli dacă e un ablativ sau un nominativ pe declinarea întâi. Dar asta este problema noastră. Pentru că ei aveau adevărat vocale mici. Ablativ era vocale... Deci nu mă spun asta. Bine. Zice. Mă zic nici. Din agroteurano, acolo vreți. Și cu inscripția capitală, trebuie să o pregătim noi? Și duenos și senatul consult de bacanali a fost cadou zile de astăzi. Nu va fi și cadou de examen. Da. Cum o să vă dăm la examen? Și ce trebuie să le traducem sau ce? Nu, înainte. Deci nu trebuie înainte. Nu, celelalte. Pe celelalte, victimile impun trei operațiuni. Eu vă spun care sunt operațiunile, v-am explicat că nu vă pot impune nicio ordine. Porniți direct de la formele pe care vi le-am dat eu, asta înseamnă deja citirea inscripției, deci așa ceva o să aveți. Nu să vă dau o poză să citiți voi acolo. Nu. Asta, celor pe care le-am citit. trebuie să transpuneți în latină clasică, să traduceți și să comentați particularitățile, că sunt fonetice, că sunt morfologice. Vedeți ce puteți găsi în fiecare inscripție altceva. Exact, ce știți?